بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تمماليزا لنه katika yale ambayo kwamba ananufaika nayo mayit akiwa katika kaburi lake. Khamisan, la tano hili na la mwisho. أنسمى رحمه الله تعالى خامسا ما خلفه من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية ما خلفه من بعده نيال أليو يآتش نمياك من آثار صالحة كتيك آثار زلزكو أنجيما vibakishwa vilivyokuwa vyema alivyovibakisha. Wa sadaqatin jariya, na sadaqat jariya yale ambayo kwamba ameacha na manufaa yake ya thawabu bado yanaendelea kwake yeye huyo maiti, yani anaendelea kunufaika kwa sadaqat jariya, kwa sadaqa jariya alizoziwacha. Imeitwa jaria kwa kuwa aidun alayhi naf'u, kwa kuwa bado manufaa yake humrejea. Liqawlihi tabaraka wa ta'ala, hili ni kwa ushahidi wa kauli yake Allah mtukufu aliposema katika aya ya 12 ya sura Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, wa naktubu ma qaddamu, na tunayaandika ma qaddamu, yale walioyafanya walioyatanguliza katika matendo mema kipindi wako hai duniani. Wa atharahum, na yale walioyabakisha nyuma yao katika matendo yaliyokuwa mema ambayo hayakatiki manufaa yake baada ya kufa kwake huyo au baada ya kufa kwao hao. Ndio maana wa atharahum ma abqauhu min alhasanati allati la yanqati'u naf'uha ba'da almaut. Hivi ndivyo walivyosema wafasiri, ma abqauhu min alhasanati allati la yanqati'u naf'uha ba'da almaut, na hilo liman sanna sunnatan hasana, ni kwa yule ambaye sanna sunnatan hasana, aliyohuisha sunna nzuri. Mfano, watu hawakuwa wakifahamu saumu ya Ashura miaka yote, kijiji chetu hawajui Ashura. Mathalan, katokea mtu akawa anawaelekeza watu mwezi huu wa Muharram, mwezi huu wa Al-Muharram, na yale ambayo yapo ndani yake katika yaliomo ni saumu ya tarehe 10 ya mwezi huu ambayo ni Ashura. Akawapa hadithi, akawasomea maelekezo ya wanawazuoni, watu wakafahamu, hawakuwa wakijua mambo hayo, wakafunga na ikawa ni ada endelevu. Akafa huyu, ile ada ikawa inaendelea. Hii ni athari yake miacho, anaandikiwa na humwendea malipo yake na thawabu zake. Huo ni mfano, na mifano iko mingi. Na pia liman sanna sunnatan sayyi'a, na aliyehuisha sunna mbaya watu wakafanya, basi huyo ni athari yake ameiacha, maovu yake yanampata, mabaya yake yanampata. Kwa kama amekufa akaacha bendi, na bado bendi ina watu wanapiga rakadha, watu wanatumbuiza, yeye kule anaandikiwa kile alichokiacha. Ameacha baa, ameacha danguro. Wa fihi ahadith, na katika hili zimekuja hadithi nyingi mbali na hii aya. Yunabba'u al-insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar, atajuzwa mwanadamu siku hiyo, atajulishwa, ataambiwa, atapashwa habari kwa yale aliyoyatanguliza mwenyewe na yale aliyoyaacha pia, nayo inaingia katika sehemu hiyo. Wa fihi ahadith, na katika hili zimekuja hadith. Al-awwal, ya kwanza, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, kutoka kwa Abu Hurairah, Allah amridhie, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, idha mata al-insanu qata'a 'amaluhu in qata'a 'anhu 'amaluhu, idha mata al-insan, pindi atakapokufa mwanadamu mtu, inqata'a anhu amaluhu, humkatika amali zake, amali zake humkatika. Ay fa'idatu amali wa tajdidu thawabi, hukatika faida za amali zake na upya wa thawabu zake, hapati thawabu tena nyingine kwa kuwa jambo lake limeshakwisha. قال الخطابي أمسمى أبو سليمان الخطابي رحمه الله في المعالم أمسمى فيه دليل كتك كفنهك شمان نهاية ما تكفو يا رسول عليه الصلاة والسلام فيه دليل كنا دليل على أن الصوم والصلاة juu ya kwamba saumu na sala, wama dakhala fi ma'nahuma, na zile amali ambazo zimeingia katika maana ya viwili hivi, min amali al-abdan, katika amali ambazo hutendwa na viungo au na kiwiliwili, la tajri fiha niaba, amali hizo haziingiliwi na niaba, kwamba nafanya kwa niaba ya huyu, nafanya kwa niaba ya huyu, haziingiliwi na niaba na unaibu. Wakad yastadillu bihi man yadhhabu, na huenda akajengea hoja yule anayekwenda kimadhehebu kimapito, ila anna man hajja an mayyitin fa inna alhajja fil haqiqati lilhaj, kwamba yule ambaye atamhijia mayiti, akamhijia mtu aliyekwishakufa, فإن الحج في الحقيقة ونهيج وحقيقة هفو للحاج نكو يولي اليهيجي دون المحجوج عنه كن يومن يولي اليهيجي وين دا من نهاية كي جنجي هوجة يولي نكوين دا كما ذهبو كوان با أتكم هيجي ميت ونيابة هيجا وحقيقة كبسا نيهو اليهيجي ديو هيجا ياكي دون المحجوج عنه كنيوم نيولي اليهجيوة وانا فنفسها فايبو كم هجي مريم ماما كم هجي مريم بابايك هجني اليهجي سيو يولي اليهجيوة وإنما يلحقه الدعاء حقيقة سيبنج نيفي هو اليهجيوة أتبات وندعاء أتبات ودعاء نهو نمهجية ويكون له الأجر في المال نايل ميت أتفات أجير وإلى مالي الذي أعطى أمبايو أميتوا إن كان حج عنه بمال إن كان حج عنه الحاج بماله كما يلي أليك ونحيج أمحيج كمالي أهو يلي مهيجي كنيابة أتفات أجير كمالي أليتوا na atapatwa na dua zitakazotoka kwa huyu aliyehiji, lakini hija ni aliyehiji. Haya masala wengi katika watu hawayafahamu. Haya ameyasema al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi. Anasema idha mata al-insanu qata'a anhu 'amaluhu illa min thalathati ashya', katika riwaya. Isipokuwa mambo matatu. Haya yakipatikana kwa huyu aliyekufa, basi thawabu zinaendelea kummiminikia. Anasema illa min sadaqatin jariya, isipokuwa sadaqatun jariya, sadaka inayoendelea kumfikia yule marehemu thawabu zake, na haiwezi kuwa jariya. Wanasema ulama, sadaka haiwezi kuwa jariya, kwamba iendelea thawabu zake kummiminikia isipokuwa itakapokuwa katika taa. Kwa hiyo aliacha kitu anadhani kwamba ni taa, si taa, kaacha madrasa ya dufu. Madrasa ya dufu, watu wanapiga madufu, wanapiga matwari, hii sio jaria. Kwa nini? Haipo katika taa, lazima iwe katika taa. Haiwezi kuwa jaria isipokuwa iwe katika taa. Kadhalika haiwezi kuwa jaria isipokuwa iwe haina madhara. Kwa kiasi kitu ambacho kina wadhuru watu, hata kama ulidhamiria mema, lakini muda wa kuwa kina madhara kwa watu, hakiwezi kuwa jaria. Au ilmin yuntafa'u bih, au ilmu ambayo yuntafa'u bihi, watu hunufaika kwayo. Elimu yenye manufaa, elimu yenye manufaa, au kwa ujumla ilmu, wanasema ulama al-ilmu idha utliqa, elimu inapotajwa kwa itlaq kama hii ilmun, haikuguswa elimu gani. Amesema au ilmin yuntafa'u bih, imetajwa kwa itlaq, haikutajwa kwa kaidi. Wanakusudia ilmu shar'i, elimu ya kisharia. Kwa mtu asije akasema kwamba mimi nimesomesha mathematics, mimi nilikuwa nimesomesha physics. Tuambiwa ilmu idha utliq, unakusudiwa ilmu ya sharia, na ilmu ya sharia dhabiti yake qala Allah, dhabiti yake qala Rasulullah. Kwa ilmu ya dini, ilmu ya dini ndio inayokusudiwa hapa, ilmu ambayo ni mirathi ya manabii waliowaachia mirathi hiyo watu wao. Al-ulama al-anbiya al-ulama warathatul anbiya, al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama innama warathul ilm faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Ilmu, kaacha ilmu. Shekhe kafa, kaacha wanafunzi wa, kaacha ilmu. Na hawa wanafunzi sio kama kawaacha wazushi. Kwa sababu kuwaacha wanafunzi wazushi ni amali ambayo haipo katika twaa. Kwa maana kawaacha katika sunna. Ndio hapo utakapoona nafasi ya sunna katika Uislamu. Mtu asijifaharishe kwamba shekhe mashallah ana utitiri wa wanafunzi, lakini katika bid'a hana khairi nao. Kwa mshukuruni Allah katika sunna. Au ilmin yuntafa'u bihi, au elimu ambayo hunufaisha kwayo. Na hii ilmu yenye kunufaisha, elimu nyingine pia zinufaisha, lakini nakusudiwa ilmu ambayo kwamba manfaa yake ni sarmadi abadi, sarmadi abadi, yanufaisha milele, yanufaisha kwenye kaburi, yanufaisha baada ya kufufuliwa. Elimu nyingine izaishia huko huko tu juu kwenye kaburi, ataulizwa maiti ما علمك بهذا الرجل الذي بعث فيكم ما علمك elimu yako naulizwa elimu ya dini yaulizwa kwenye kaburi elimu ya dini yauliziwa kwenye barzakhi ni ipi ilmu yako kwa huyu bwana aliyetumwa kwenu wamfahamuje wewe amma almu'min aw almuqin atasema muhammadun rasulullah ja'ana bilbayyinati walhuda faajabna wa amanna wattaba'na atajibu hivyo amejibu hivyo kwa msukumo wa ilmu alionufaika nayo kwenye barzakh kwa hiyo ilmu hii manufaa yake hayaishi hapa elimu za kilimwengu manufaa yake huishiria ulimwenguni na unaweza ukawa huja kufa ukawa huna tija tena wewe una umri gani amekaa si 70 ah basi wewe umri wako kuritaya ushafika basi huna kazi tena watu wakinua mgongo utulie nyumbani wenza kushamba ukalime basi hunufaiki tena na elimu yako hii basi jambo limekwisha lakini elimu ya akhira kadri siku zinavyosonga mbele ndivyo kadri unavyokuwa na tija na elimu yako kwa hii elimu hii manufaa yake ni abadi yanaendelea uko hai kadha umekufa kwenye barzakh utaulizwa juu ya elimu ma ilmuka huulizwi maswali mengine ya elimu nyingine na elimu inakusudiwa hapa ni elimu ya kisharia kwa sababu elimu isiyo kwa ya sharia inapotajwa wanawazuoni wanasema inatajwa kwa kaidi inaitwa hii ni elimu ya alhandasa ya uhandisi hii ni elimu ya utabibu ilmu tib hii ni elimu ya jiografia ilmu jiografia hii ni ilmu ya kadha lakini ilmu ya kisharia yatajwa ilmu katika hadithi imetajwa ilmu talabul ilmi fariida ilmu gani haikutajwa maana yake ni ilmu ya sharia au ilmin yuntafa'u bih haikutajwa ilmu gani hiyo ilmu ya sharia hii ni kanuni itakusaidia mbele ya wanaharakati wanasema elimu ni elimu tu elimu ni elimu kuna jahili moja kwenye mazishi tuko pamoja huko wapi tunazika mita ya wapi sikumbuki niko wapi hebu asema nikuepo wewe magole au magole msimama atoa waadhi anasema ikra Allah akasema ikra kwa hii Uislamu hii ni elimu yote elimu yote tusibague Waislamu elimu yote kikubwa tu Allah akasema ikra bismi rabbika alladhi khalaq huwa na ikhlas salafi mmoja akamjibu pale pale wallahi alhamd basi jambo lako limekwisha akamgaragaza kabisa akabaki na watu wa macho tu yule mzee ni mtu mzima Sheikh la Kisufi. Au waladin salihin au mtoto mwema. Anasema Sheikh katika hashia. Kuida bi salih. Mtoto amedhibitiwa kwa sifa ya wema. Mtoto mwema. Kuida bi salih. Mtoto huyo amedhibitiwa kwa wasifu wa as-salih. Yaani mtoto aliye mwema. لأن الأجر لا يحصل من غيره وسباب أجره حوتو patikana kwa asiyekuwa mwema yani kama una mtoto yako si wema fahamu kwamba huna kitu واما الوزر اما madhambi ya mtoto فلا يلحق بالوالد فلا يلحق بالوالد من سيئة ولده مزازي اليكوفا حتو باتونا ووفو ومتوتواك إذا كان نيته في تحصيل الخير إتاكبوكوا نيا ياك كتك تحصيل kujipatikanishia naam tahsil kufanya kitu kikapatikana fi tahsil alkhair katika kuyapata ya khairi nia yake mzazi ilikuwa ni njema nia yake ilikuwa ni njema alafu ile mtoto akapinda tu maovu ya ule mtoto, ikiwa mzazi alikuwa na nia yake nzuri kwa mwanawe, yale maovu hayatomfikia baba. Ndio nia ya mzazi ilikuwa nzuri, thumma kharaja alwalad sayya, mtoto akatoka kuwa mbaya. Wa inma dhakara ad-du'a lahu, lakini hapa ametaja dua ya mtoto kwa mzazi peke yake. Yani kana kwamba anakuambia Sheikh, anaweza akajenga hoja mtu kukwambia nyinyi simmesema matendo ya mtoto yanamfikia mzazi yale mema, mbona hadithi imetaja dua? Nyinyi mwatuambia akiswali huyu mtoto, akifunga, akitoa sadaka, akisomesha ilmu, haya ni mazuri haya mtoto, haya mtoto huyu ni chumo la babake, na haya mema haya itamfika babake, mbona hadithi imetaja dua? Ni kana kwamba anasema hivyo. Wa inma dhakara ad-du'a lahu, hakika si vinginevyo amemtajia dua, yani ameitaja dua ya mtoto kwa mzazi wake pasina matendo mengine yale, tahriran ala ad-du'a ila abihi, ukiwa ni msisitizo na mhimizo, akihimizwa mtoto awe anamuombea dua baba yake, ndio kusudio. La li annahu qaid, si kwamba ameyasema haya kwamba ni kidhibiti, kwamba liaishia hapo tu, ni dua yake tu huyu mtoto kwamba hatofikiwa mzazi na wema wa amali zake nyingine, ikawa kidhibiti ni dua tu, ukawa umeelewa hivyo. Hapana. Li anna al-ajra yahsulu lilwalidi min waladihi salih, kwa sababu ujira utamfika mzazi kutoka kwa mtoto wake mwema, kullama amila amalan salihan, kila pale ambapo mtoto atatenda matendo mema. Sawaun adaa li abihi, mamoja awe mtoto huyo amemuombea dua baba yake amla, au hajamuombea dua. Kaman gharasa shajaratan, ni sawa na aliyepanda mti, yahsulu lahu min akli thamaratiha, atapatwa huyo na thawabu. Yahsulu lahu min akli thamaratiha thawabun, atapatwa na thawabu pale yanapoliwa matunda yake mti huo. Sawaun adaa lahu man akalaha, mamoja iwe yule aliyekula matunda hayo amemwombea dua mpandaji mti ule, amlam yad'u, au hajamwombea dua. Umepanda mti, mti gani mathalan? Mkomamanga, mkomamanga tunda la peponi. Kaja mtu kachuma, kala kaondoka zake. Yaruhusiwa kwanza, yani Kiislamu yaruhusiwa mtu umepita una njaa kwenye shamba la matunda ukachuma tunda ukala bila ruhusa ya mwenyewe, yaruhusiwa. Kisichofaa ni kubeba, yaani una njaa zako, pita njaa kuuma, una mapapai, basi gia chuma papai, kula, ondoka zako. Lakini uchukue tahadhari, yaani usije ukachukua haya maneno ukafanyia kazi kila sehemu, utapigwa mshale. Kuna sehemu kuna walinzi wanapiga mishale, meweka mkono pap, umepigwa mshale wa kiganja. Kwanza ulizie, jamani, mwenyewe yupo hapa? Salamu alaikum. Hakuna salamu alaikum. Daraweza akawepo kana kuvizia vile, amejificha, atafanyaje yule? Tazungumzia Kiislamu yani, alafu pia ulichukue kwa mujibu wa hali jinsi hii. Kwa hiyo amekula tunda, hakumuombea dua mwenye mti wake, akaondoka zake. Kisha hakuombewa dua na huyo aliyekula tunda, hapati thawabu yule mpandaji? Atapata. Kwa vivyo hivyo mtoto, mtoto ni mti uliopandwa na baba yake, mti wa matunda. Ameomba dua mtoto kwa baba yake, he wallah. Hakuomba dua, muda wa kuwa anayafanya kheri, kheri zile humfikia baba yake kule aliko, kwa kuwa ni chumo la baba na mama yake. Sheikh anatoa mfano huo rahimahullah, na ni mfano madhubut. Anasema kaman gharasa shajaratan, sawa na aliyepanda mti, yahsulu lahu min akli thamaratiha thawabun, atapata thawabu kutokamana na kuliwa kwa matunda ya mti huo. Sawaun adaa lahu man akalaha, mamoja iwe ameombewa dua na yule aliyekula matunda hayo, am lam yad'u, au hakuomba dua, atapata thawabu zake. Wa kadhalika al-um, hali kadhalika mama. Yani tukisema mzazi hatuishili kwa baba tu, kadhalika mama. Kadha fi mabariki al-azhar, hivi ndivyo ilivyokuja katika kitabu mabariki al-azhar fi sharhi mashariki al-anwar libni al-malak. Hadithi hiyo akhrajahu muslimun, hadithi ya idha mata ibn adam, idha mata al-insan. أخرجه مسلم والسياخ له والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي والطعاوي في المشكل والبيهقي وأحمد وزيادة لأبي داود والبيهقي. الثاني حديث يبيلي عن أبي قتادة الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسممتني والله صلى الله عليه وسلم خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث. يا خير أنا يا أشمتني ماياك لمن بمتات ولد صالح يدعو له متتميما باية مومبية دعاء وصدقة تجري نصدقة تجري أما صدقة جارية أبو ميتاجك وفعل بدلك ميتاجك واسم فاعل صدقة جارية صدقة تجري وصدقة تجري أي نصدقة جارية يبلغه أجرها أنبايو يتنفكي أجرواك وعلم يعمل به من بعده نعلم أنبايو يتفني وكازي بعد يكون لكواك علم ولياج علم يشريع. أخرجه ابن ماجة وابن حبان في صحيح والطبراني في المعجم الصغير وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وإسناده صحيح كما قال المنذر في الترغيب. الثالث حديث يتاتو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله أمسممتم والله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله إن مما يلحق المؤمن من عمله وعسناته بعد موته حقيقة ميونغوني ويالي أنبايهم باتا مؤمن katika amali zake na mema yake baada ya kufa kwake, ilman allamahu wa nashara, ni elimu aliyoifunza na akaitawanya, ima ametawanya kwa maandishi, ameacha vitabu. Leo hii tunamsoma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika vitabu vyake al-iqtida as-sirat al-mustaqim, majmu' fatawa kadhalika nini katika vitabu vya Ibn Taymiyyah rahimahullah, الاختيارات العلمية كذلك. نعم ايش لامية لامية نعم لامية نعم نفق نيفيو ففايديك نازي كافة كرنية نانا يبنغوي كرنية نانا واكو مفايديك كرنية تيسة كرنية كومي كرنية كومنا موجة كرنية كومنا بيل كرنية كومنا تاتو كرنية كومنا كرنية هي كومنا تانو تلوكوانا واتو نصوم في تبوكياكي nadra ayni upita katika mapito ya kiakida usimtaje Ibn Taymiyyah. Tunafaidika naye sana katika upande wa akida rahimahullah. Kadhalika mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim rahimahullah. Kadhalika Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Mujaddid. Yani hawi mtu ka tamakkan katika tauhid ila mara nyingi amekisoma kitabu au vitabu vya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kwa sababu mtu wa tauhid afuja visoma vitabu vyake sidhani. Na tunastafidi sana kwenye vitabu vyake Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, istifada kubwa sana. Baada wakati unasoma sherhe za wanawazoni, alafu unapata kujua kwamba ilmu aliyokuwa nayo kubwa kiasi gani yule imamu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mfano, natoa mfano ambao mimi nimejuzi nimepita kwenye kitabu chake, kitabu tauhid, mlango man haqqaqa at-tauhida dakhala al-janna bighairi hisab wa qawli Allah ta'ala inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun min al-mushrikeen. Aya pili, walladhina hum bi rabbihim la yushrikun. Angalia mlango man haqqaqa at-tauhida dakhala al-janna. Alafu na aya ilizozileta chini ya ule mlango. Alafu mnasaba wa hizi aya katika mlango. Yaani kama usomi sharhi za ulama uweza ukatoka kapa. Ikiwa unaposoma sharhi za ulama ukachukua zile aya baada ya wakati ukarejea katika tafsiri za Qur'an za watu wa tauhid, utaelewa ilmu yake rahimahullahu ta'ala iko kubwa kiasi gani. Hivi hivi huwezi ukafahamu kitu. Hivi asoma soma tu juu kwa maana haqaqa tauhid dakhala aljanna wa qawli Allah ta'ala inna Ibrahima kana umma qanitan lillahi hanifa. Kwenye neno umma, kwenye neno qanit, kwenye neno hanif kuna mnasaba na mlango. Walladhina hum bi rabbihim la yushrikun, kuna mnasaba na mlango tena mkubwa sana. Kwa hiyo tunastafidi walillahi alhamd kupitia vitabu vyake na sharhi za ulama. Kwa khairi kubwa wameziacha, elimu wameziacha, ilma na allama, elimu aliyoifundisha, wanashara na akaitawanya, akaieneza, akaieneza ilmu kwa vitabu na kuacha vitabu. Kuacha vitabu ni jambo kubwa sana. Leo hii tunawasoma wa zamani kwa vitabu. Tunamsoma Abu Ja'far At-Tabari, Imam At-Tabari, karne hizo kabla ya kile Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahmatullahi alayhi, kwa kitabu alichoandika maandishi. Ogopa khair uliyoacha katika maandishi au furahia. Tunamsoma Imam At-Tabari tafsiri yake, Imam al-Mufassirin Imam At-Tabari, mpaka leo hii tafsiri yake bado iko juu. Waliokuja baada yake wamechota kwake yeye. Ibn Kathir Ash-Shafi'i rahimahullah tafsiri yake na Qayyim at-tafsir bil ma'thur, ana tafsiri aya kwa aya. Ibn Kathir anakuletea aya anasema ka qawlihi, ka qawlihi, anakuletea anazipanga afa na kuletea hadith na isnad baadhi wakati na anadhoofisha au anahasanisha. Raha wanasoma tafsiri Ibn Kathir, unapata raha, ladha ile tafsiri. Wameacha, wamekufa, athari zao njema wamezibakisha kwa umma, kheri zinaomiminikia biidhnillahi alkarim. Sawe wafa huna hata kijirisala, kijirisala cha karatasi kumi. Naiambia rafsi yangu na nyinyi pia, sio sio nyinyi peke yenu. Naam. Tumalize. Ilma na allamahu wa nashara. Elimu aliyoifunza, aliyofunza watu na akaieneza. Wa waladan salihan taraka. Na mtoto mwema aliyemwacha. Wa mushafan waratha. Na msahafu aliyourithisha, kaacha msahafu. Wako watu wakina haji, basi wanajitahidi, wananunua misahafu mingi, wanakwenda kuipanga katika msikiti wa Maka au msikiti wa Madina, tunaacha misahafu yake mitatu minne. Uongo, kwamba mtu akija akisoma pale katika mji mtukufu wenye thawabu na khairi nyingi anapata khairi zake. Hawa wachukua misahafu yake kapeleka msikitini, nagawanya msikitini misahafu, tasoma, atapatikana mtu ataisoma ile bismillah. Kuna mwingine atatumia ajifunze, ajifunze sura na mwalimu wake amsomeshe, amemsomesha, amemsomesha, ameelewa, anasomesha wengine kupitia msahafu alionunua mtu fulani, au mushafan waratha, au msahafu aliourithisha aliobakisha, au masjidan bana, au msikiti aliyoujenga, au baita libni sabili bana, au nyumba kwa ajili ya wapita njia hii nyumba nyumba maalum kwa wageni, aliyekatikiwa na gharama za njia atapumzika hapa, hapo wakija wageni wapumzike hapa, wakija maduaati wafikizie hapa, kija kadha wafikizie hapa. Hii nimetoa kwa ajili ya shughuli za kidini. Au naharan ajrah, au mto aliyoupitisha akatengeneza mto vizuri, akatoa maji mahala fulani akayafikisha mahala fulani, pia imeingia katika maana hii. Naharan ajrah, mto aliyoupitisha, kwa maana pia mabomba ya maji akasambaza maji toka kwenye kisima chake akawasambazia Waislamu na majirani zake, jamani ya maji ende kule pale bomba la kijiji, watu watumie pale maji, hapa tunapeleka maji huku, wenye wanyama wao wataleta hapa. Almuhim, au sadaqatan akhrajaha min malihi, au sadaka aliyoitoa katika mali zake, fi sihati, kipindi cha uzima wake, wa hayati, na uhai wake, yalhaquhu min ba'di mauti, hayo yote yatampata baada ya kufa kwake. Akhrajahu ibn Majah bi isnadin hasan wa rawahu ibn Khuzaimah fi sahihihi ايضا والبيهقي في شعب الايمان